أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي وما الله على ما نقول وكيل آمنت بالله صدق الله العظيم صلوا للحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله پہنچو مگر میرا روضہ انور کے سامنے روضے کے سامنے پہنچو اگر میرا روضہ پہنچو اگر میرا روضے انور کے سامنے روضے کے سامنے سب حال دل بیان کرو سب حال دل بیان کرو سرور کے سامنے سرور کے سامنے جالی پکڑ کے عرض کرو کبھی ممبر کے سامنے ممبر کے سامنے آنسو بہاؤں میں کبھی آنسو بہاؤں میں کبھی ممبر کے سامنے ممبر کے سامنے ہر دم یہ آرزو ہے مدینے کے چاند سے ہر دم یہ آرزو ہے مدینے ترے فقیر کا ہو تیرے در کے سامنے تیرے در کے سامنے بستر فقیر کا تیرے بستر فقیر کا ہو تیرے در کے سامنے تیرے در کے سامنے ہے آرزو دل کے نہیں دو ستا کو چھوڑ ہے آرزو دل کے نہیں دو ترے جمع روزے بسترے جمع روزے انبر کے سامنے روزے کے سامنے سب حال دل بیان کرو سرور کے سامنے سرور کے سامنے شاہ مدینہ طیبہ میں مجھ کو بلا تو لے شاہ کو بولا بولے شاہ مدینہ طیبہ میں مجھ کو بولا بولے لوٹوں گا خاک پاک پہ لوٹوں گا خاک پاک پہ سامنے آتر کے سامنے سب حال دل بیان کرو سرور کے سامنے سرور کے سامنے سامنے سامنے نکلے تو جا تو دیکھ کے گنبد حبیب کا، نکلے جو جا تو دیکھ کے گنبد حبیب کا، مد بنے بنے تو روزائے مد بنے تو روزائے اطہر کے سامنے، اطہر کے سامنے منگتا کی کیا شمار، لے روز کا منگتا کی کیا شمار، سناتی لے روز کا آتے ہیں بھیک لینے تیرے در کے سامنے، سامنے آتے ہیں بھیک لینے، آتے ہیں بھیک لینے تیرے در کے سامنے، تیرے در کے سامنے محشر کے سامنے، سرور کے سامنے ہے قادری جمیل کے عرض آخری، ہے قادری جمیل کے عرض روزے اطہر کے سامنے، روزے کے سامنے ہو قبر کی روزے انور کے سامنے، انور کے سامنے پہنچو اگر میرا ہے، انبر کے سامنے روزے کے سامنے سب حال دل بیان کروں، سب حال دل بیان کروں سرور کے سامنے، سرور کے سامنے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت آفتاب قادریت مہتاب رضویت مولف فیضان سنت صاحب خوف و خشیت عشق اعلی حضرت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ملازمین کے 21 مدنی پھول یا آپ اسے اس وقت میرے ہاتھ میں ملاحظہ فرما رہے ہیں ملازمین کے 21 مدنی پھول اس میں درود پاک کی فضیلت تحریر فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک بھیجنا آگ کے لیے ٹھنڈے پانی سے بڑھ کر گناہوں کو مٹاتا ہے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سلام بھیجنا غلام آزاد کرنے سے افضل ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے مقبول عام سلسلے مدنی مکالمے میں اس وقت ہم حاضر ہیں، اور آج کا مدنی مکالمہ یہ سیٹھ اور ملازم اس پر ہے۔ الحمدللہ ہمارے قاری صاحب نے قرآن مجید فرقان حمید کے 20 پارے سورہ قصص کا 6 رکوع آپ کے سامنے پڑھا، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا ترجمہ کنز الایمان عرض کرتا ہوں، کیونکہ اس میں کچھ اجارے اور ملازمت کے حوالے سے ایک واقعہ ملتا ہے جسے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ سنیں گے تو آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا۔ یہ تمہیدی باتیں چند میں عرض کروں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے مبلغین یہ اس معاملے میں اور اس مسئلے پر اور دور حاضر کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ انتہائی دلچسپ سلسلہ ہے، اسے ہرگز مت چھوڑیے اور اس کی باتوں کو سیکھیے، انشاءاللہ تعالی علم دین کے بے شمار مدنی پھول آپ کو حاصل ہوں گے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی بات چل رہی تھی، الحمدللہ یہ وہ کتاب ہے کہ فرمائے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب قرآن کے اندر کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں، اور فرمائے ولا رتب ولا یابس، ہر خشک اور تر چیز کا بیان اس کے اندر موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ ترجمہ کنز الایمان میں میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن ان آیات کا ترجمہ کچھ اس طرح فرماتے ہیں، اور جب مدین کی طرف متوجہ ہوا، یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہے، کہا قریب ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ بتائے، اور تفسیر میں ہے کہ اللہ تعالی نے ایک فرشتہ بھیجا جو آپ کو مدین تک لے گیا، اور جب مدین کے پانی پر آیا وہاں لوگوں کے ایک گروہ کو دیکھا کہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان سے اس طرف دو عورتیں دیکھیں کہ اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم دونوں کا کیا حال ہے؟ وہ بولی ہم پانی نہیں پلاتے جب تک سب چرواہے پلا کر پھیر نہ لے جائیں، اور ہمارے باپ بہت بوڑھے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر سائے کی طرف پھرا، عرض کی اے میرے رب میں اس کھانے کا جو تو میرے لیے اتارے محتاج ہوں۔ تو ان دونوں میں سے ایک اس کے پاس آئی شرم سے چلتی ہوئی، بولی میرا باپ تمہیں بلاتا ہے کہ تمہیں مزدوری دے اس کی جو تم نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس آیا اور اسے باتیں کہہ سنائیں جو آپ کے پچھلے واقعات جو سارے ہوئے تھے، اس نے کہا ڈریے نہیں، آپ بچ گئے ظالموں سے۔ ان میں کی ایک بولی اے میرے باپ ان کو نوکر رکھ لو، بے شک بہتر نوکر وہ جو طاقتور اور امانت دار ہو۔ کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک تمہیں بیاہ دوں اس مہر پر کہ تم 8 میری ملازمت کرو، یہ تذکرہ آیا ملازمت کا، پھر اگر پورے 10 کر لو تو تمہاری طرف سے ہے، اور میں تمہیں مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا، قریب ہے انشاءاللہ عزوجل تم مجھے نیکوں میں پاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرے اور آپ کے درمیان اقرار ہو چکا، اور یہ کن کے درمیان اقرار ہوا تھا؟ ان جو دو لڑکی تھی ان کے والد کون تھے؟ وہ اللہ کے نبی حضرت سیدنا شعیب علیہ الصلوۃ والسلام تھے. میں ان دونوں میں سے جو میعاد پوری کر دوں تو مجھ پر کوئی مطالبہ نہیں, اور ہمارے اس کہے پر اللہ عز و جل کا ذمہ ہے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے ترجمہ کنز ایمان یہ سماعت کیا, اور ہم یہاں پر آج سیٹھ اور ملازم کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں, حاضر ہیں. تو یہ تو قرآن مجید فرقان حمید کی بات ہوئی. کیا فرماتے ہیں کہ کیا آیا احادیث مبارکہ اور اس حوالے سے کیا فرمایا گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور رسالت میں اس قسم کے واقعات معاملات؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کاروبار سے متعلق, اجارے سے متعلق, نوکری کرنے سے متعلق بہت ساری وارد ہوئی ہیں. سب سے بیسک بات تو یہ ہے, بنیادی چیز, کہ سیٹھ جو کام کر رہا ہے وہ بھی کمانے کے لیے, اور ملازم جو وہاں ملازمت کر رہا ہے وہ بھی کمانے کے لیے, روزی کمانے کے لیے. جی بالکل, دونوں کا ایک اور مقصد, دونوں کا مقصد ایک ہی ہے. اور حدیث پاک میں آیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہتر کھانا وہ ہے جو اپنے ہاتھوں سے کام کر کے حاصل کیا ہو. سبحان, بے شک اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہاتھ سے کام کر کر روزی حاصل کیا کرتے تھے. سبحان, یعنی یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی طریقہ رہا کہ انہوں نے ہاتھ سے محنت کر کر, ملازمت کر کر یا کاروبار کر کر کسی بھی طریقے سے روزی حاصل کی. جیسا کہ ابھی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ آپ نے بیان کیا, جی, تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نوکری کی, ملازمت کی. جی, تو ملازمت کرنا یہ بھی انبیاء کرام کا طریقہ اور سنت ہے. صحیح. اور کاروبار کرنا جس میں نفع اور نقصان دونوں کا پہلو ہو, یہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار ہے. صحیح. یعنی ملازمت ہو یا اپنا کاروبار ہو, دونوں چیزیں ہمیں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں ملتی ہیں. اب جو ملازمت کر رہا ہے اس کے لیے بھی شریعت نے کچھ طریقہ کار بیان کیے ہیں, کچھ اصول بیان کیے ہیں, اور جو سیٹھ ہے جو ملازمت پر رکھ رہا ہے اس کے لیے بھی طریقہ کار بیان کیے گئے ہیں. مگر احادیث کریمہ میں مزدور کی, جس کو اجرت پر رکھا گیا, جسے ملازم کہتے ہیں, نوکر کہتے ہیں, اس مزدور کی مزدوری اسے پوری دے دی جائے, جی, اس کی بڑی اچھی, یوں سمجھیے کہ احادیث مبارکہ میں رغبت اور تاکید وارد ہوئی ہے. یہاں تک کہ حدیث پاک کا ایک مفہوم ہے, حدیث پاک میں یہ مضمون ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک جو اعمال مقبول ترین ہیں, جو اللہ کے ہاں مقبول ہیں, ان مقبول ترین اعمال میں ایک عمل یہ بھی ہے کہ مزدور جب کام پورا کر لے تو اس کو اس کی اجرت دے دی جائے. جیسا کہ ایک حدیث پاک میں واضح ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے, جی, کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ پچھلی امت میں تین اشخاص ایسے تھے کہ جو ایک مرتبہ غار میں پہنچے, غار میں پہنچے تو غار کا دروازہ بند ہو گیا, کوئی چٹان گری اور غار کا دروازہ بند ہو گیا. اب ان تینوں کے اس غار سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں تھی. تینوں نے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے. یہ طے پایا کہ تینوں میں سے ہر ایک اپنا کوئی نہ کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بطور وسیلہ پیش کر کر دعا مانگتا ہے. یعنی ایک نے کہا کہ میں نے زندگی میں ایک نیک عمل کیا ہے, میں اس کے ذریعے دعا مانگتا ہوں. دوسرے نے کہا کہ میں نے ایک اور نیک عمل کیا ہے, میں اللہ کی بارگاہ میں وہ نیک عمل پیش کرتا ہوں, وسیلہ بناتا ہوں اور دعا مانگتا ہوں کہ شاید نیک عمل کے وسیلے سے دعا مانگنے کی برکت سے وہ چٹان ہٹ جائے اور ہم نکلنے میں کامیاب ہو جائیں. تو یوں تینوں کا یہ طے پایا کہ ہر شخص اپنا اپنا نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے گا اور اس کے وسیلے سے دعا مانگے گا. یہاں یہ بات میں عرض کروں کہ اس کے معنی یہ ہوا, مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ فرمائیں, کہ حضرت نے جو ارشاد فرمایا کہ نیک اعمال کا وسیلہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگنے کی حدیث پاک میں ایک طریقے سے ترغیب دلائی گئی, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو تینوں کا یہ طے پایا کہ اپنا اپنا عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بطور وسیلہ پیش کرتے ہیں اور پھر دعا مانگتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کس کی دعا سے چٹان ہٹ جائے اور ہم نکلنے میں کامیاب ہو جائیں. پہلے شخص نے یوں کہا کہ الہ العالمین, میرا یہ طریقہ رہا کہ میں اپنے والدین کی خدمت کرتا ہوں اور جانوروں کو چراتا ہوں, اور گھر پر جب رات کو پہنچتا ہوں, شام کو جب گھر پہنچتا ہوں, تو سب سے پہلے اپنے والدین کو دودھ پلاتا ہوں, اس کے بعد اپنے بال بچوں کو دودھ پلاتا ہوں. سبحان اللہ. تو اگر میرا یہ عمل تیرے نزدیک مقبول ہے تو تو اس کے وسیلے سے اس چٹان کو ہٹا دے اور ہمارے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے. تو ابھی اس نے یہ دعا مانگی تو وہ چٹان جس نے راستہ بند کیا ہوا تھا وہ تھوڑی سی ہٹ گئی. سبحان. مگر اتنی نہیں ہٹی کہ سب کے سب نکل سکیں. دوسرے شخص نے دعا مانگی کہ الہ العالمین میرا ایک نیک عمل اگر تیری بارگاہ میں مقبول ہوا ہو, کہ ایک مرتبہ میں ایک عورت پر قدرت رکھتا تھا, اس سے گناہ کرنے کی مجھے طاقت تھی, کوئی روکنے والا اور دیکھنے والا نہیں تھا, اس کے باوجود میں تیرے خوف کی وجہ سے گناہ سے باز رہا. اگر یہ عمل تیرے نزدیک مقبول ہے تو اس کے وسیلے سے میں دعا مانگتا ہوں کہ ہماری اس چٹان کو ہٹا دے اور راستہ ہمارے لیے آسان کر دے. جب انہوں نے یہ دعا مانگی تو راستہ اور کشادہ ہو گیا اور کھل گیا, مگر ابھی بھی اتنا نہیں کھلا کہ اس میں کیسے گزر سکیں. اب جو تیسرے شخص نے دعا مانگی اور جو وسیلہ دیا وہ قابل غور ہے. تیسرے نے کہا کہ الہ العالمین میں نے ایک مرتبہ چند مزدوروں کو اپنے گھر پر بلایا اور ان سے کام لیا, اور جب ان کی مزدوری جب ان کا کام پورا ہو گیا تو سب کو سب کی مزدوری میں نے دے دی, مگر ایک شخص نے مزدوری نہیں لی اور مزدوری رکھ کر چلا گیا. اچھا. سب نے مزدوری لے لی, ایک شخص نے مزدوری لینے سے انکار کر دیا اور واپس رکھ کر چلا گیا. اور اب جو اس کی مزدوری تھی جو رقم تھی وہ اس نے اپنے کاروبار میں ملا لی, انویسٹمنٹ کر لی اپنے کاروبار میں. اس انویسٹمنٹ سے بہت زیادہ نفع ہوا اور اتنا نفع ہو گیا کہ اس مزدوری کی انویسٹمنٹ سے اتنا نفع ہوا اتنا پروفٹ ہوا کہ اس نے اونٹوں کا ریوڑ, گائے کا ریوڑ, بیل کا ریوڑ اور بکریوں کا ریوڑ, غلام اور لونڈیاں تک خرید لی. سبحان. اتنی زیادہ اس میں برکت ہو گئی. اب کئی عرصے کے بعد وہ مزدور آیا اور اس نے کہا کہ میں نے آپ کے یہاں کام کیا تھا اور میری ایک دن کی مزدوری بنتی ہے, میں اس دن لیے بغیر چلا گیا تھا, اگر آپ مناسب خیال کریں تو مجھے میری مزدوری عطا کر دیں. تو اس شخص نے جواب دیا کہ یہ جتنا سب کچھ تم دیکھ رہے ہو, یہ سارے جانور اور یہ سارے مال اور اسباب, یہ تمہاری ایک دن کی مزدوری جو میں نے انویسٹ کی تھی اسی سے سب کچھ حاصل ہوا ہے, تو یہ سب مال تمہارا ہے, یہ سب مال تم لے جاؤ. تو اب وہ جو تیسرا شخص تھا اس نے دعا مانگی کہ الہ العالمین میں نے ایک اچھا عمل کیا کہ مزدور کو نہ صرف مزدوری دی بلکہ اس مزدوری سے جو فائدہ حاصل ہوا تھا وہ بھی سارا دے دیا. اگر تیری بارگاہ میں, مولا تیری بارگاہ میں اگر یہ عمل مقبول ہے تو چٹان کو ہٹا دے اور ہمارے لیے راستہ آسان کر دے. تو ابھی اس کی یہ دعا کرنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس چٹان کو وہاں سے ہٹا دیا اور ان کے لیے راستہ آسان ہو گیا. سبحان اللہ. تو اب یہاں پر غور کرنا چاہیے کہ مزدور کے ساتھ, ملازم کے ساتھ بھلائی کرنا کتنی بڑی نیکی ہے. سبحان اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک یہ عمل کتنا مقبول ہے کہ انسان کسی کو مزدور رکھے, ملازم رکھے اور اس کو اس کی اجرت پوری ادا کر دے, وقت پر ادا کر دے, اور اگر وقت پر ادا نہ کرے تو بھلائی کے ساتھ ادا کرے. صحیح. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کتنا مقبول ہے کہ اس کو اتنا ہی اس عمل کو اتنا مقبول درجہ عطا ہوا کہ اس کے ذریعے دعائیں قبول ہونے لگی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مغربی چینل کے ناظرین, ہمارے اسلامی بھائی نے الحمدللہ عزوجل کیسی زبردست حدیث پاک بتائی. اس کے اندر یوں سمجھیے کہ بے شمار مدنی پھول ہیں. ایک یہ کہ ہم والدین کی خدمت کریں, گناہوں سے اپنے آپ کو باز رکھیں, کہ دوسرا شخص جو تھا وہ گناہ سے باز رہا, زنا سے باز رہا, اسے یہ برکت ملی, اور تیسرا وہ شخص کے جس نے مزدور کی مزدوری دے دی, اللہ تبارک و تعالی نے اس کو کتنا بلند مقام دیا, ان کی دعا کو کس طرح قبول کیا کہ ان کے لیے وہ چٹان کھل گئی اور اس کے اندر سے وہ باہر آ گئے. تو بیٹے بیٹے اسلامی بھائیوں اور حضرت, آپ بھی یہ قابل غور اور قابل توجہ باتیں مدنی چینل کے ناظرین بھی اس وقت یہ دیکھ رہے ہیں, اور ہم نے یہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, جس کا مفہوم یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے اندر ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. تو اس وقت کا جو دور تھا وہ غلام اور کنیزوں کا دور تھا, آج ملازمتوں کا دور ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا کیا رویہ ہوتا تھا ملازموں کے ساتھ, اور آج اگر ہم پہلے بات کرتے ہیں ملازموں کی تو ملازم کہیں گے کہ میں سیٹھوں کو آپ نہیں بولتے. تو یہ کچھ اگر اس پہ ہم روشنی ڈالیں کہ وہ کیا برتاؤ تھا اور آج ہمارے سیٹھوں کو کیا کرنا چاہیے. دیکھیں, پہلے زمانے میں غلام بھی ہوا کرتے تھے اور باقاعدہ نوکری پر بھی لوگ کام کیا کرتے تھے. اس وقت جو سن احادیث مبارکہ جو میں نوٹ کر کے لایا ہوں جی, ان کا تعلق اکثر کا غلاموں سے ہی ہے. صحیح. لیکن علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ان احادیث میں جہاں غلاموں کے بارے میں تذکرہ فرمایا گیا آقا کو اپنے غلاموں سے کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے تو ان چیزوں کا تعلق ایک سیٹ اور ملازم سے بھی ہے. تو سیٹ کو اپنے ملازم سے، اپنے خادم سے، نوکر سے بھی اسی طرح کا معاملہ کرنا چاہیے. ایک حدیث مبارکہ جسے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صحیح بخاری شریف میں نقل کیا ہے، حدیث نمبر 2407. اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. تو حضرت معرور بن سوید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، آپ کے اوپر، آپ کے جسم پہ حلہ تھا. حلہ یعنی ایک پوشاک تھی، خوش نما لباس آپ نے زیب تن فرمایا تھا. لیکن اس سے زیادہ میرے لیے تعجب کی بات یہ تھی کہ آپ کے ساتھ جو آپ کا غلام بیٹھا ہوا تھا اس کے اوپر بھی وہ خوش نما پوشاک لباس، اس کے زیب تن بھی اس نے کیا ہوا تھا. اچھا، تو مجھے تعجب ہونے لگا. فسألناہ عن ذلک، اس کے بارے میں ہم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے کہ آپ ایک آقا ہیں، مولا ہیں، یا آپ کا غلام ہے، زر خرید غلام ہے، اس کو تو عام غلاموں کی طرح سادہ لباس میں ہونا چاہیے، لیکن دونوں ایک ہی کپڑے، دونوں آپ دونوں ایک ہی جیسے لباس میں ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس پہ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک واقعہ سنانا شروع کیا. فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کسی آدمی کو میں نے ایک ایسے کلمے سے پکارا جو اس کے لیے نازیبا تھا. اپنے کسی غلام کو آپ نے کہا کہ یا ابن سودا، ایک کالی عورت کے بیٹے. اچھا، چونکہ حبشی غلام تھا تو اس کی ماں بھی حبشیہ تھی، تو یوں اس کی سیاہی بیٹے میں بھی آ گئے. تو آپ نے جو ایک طریقہ کار تھا لوگوں کے پکارنے کا، تو اس طریقہ کار کے مطابق آپ نے کہا یا ابن سودا، ایک کالی عورت کے بیٹے. تو اس پر وہ تھوڑا ناراض ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس نے شکایت کی کہ مجھے اس طرح سے یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے پکارا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ پیش ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعیرتہ بامہ، اے ابو ذر، کیا اس غلام کو آپ اس کی ماں کی وجہ سے آر دلا رہے ہیں؟ اس غلام کا اسم، گویا اس غلام کا اسم کیا قصور ہے؟ صحیح، یہ سیاہی تو اس کی ماں کی وجہ سے آئی ہے، اس غلام کو اس کی ماں کی طرف سے آر مت دلاؤ. پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک جو حدیث مبارکہ ارشاد فرمائی وہ ہمارے سیٹ حضرات اس حدیث مبارکہ کو غور سے سنیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ایسا شخص کے جس کے ماتحت بہت سارے لوگ ہوں، اللہ تعالی نے بہت سارے لوگوں کی روزیاں اس کے ماتحت کر دی ہیں، اس کو ان چیزوں، ان کا ذریعہ معاش بنا دیا ہے، تو اس کو اپنے نوکروں کے ساتھ، ملازموں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اخوانکم خولکم، یہ تمہارے بھائی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے ہاتھوں کے تحت کام کرنے والا بنا دیا ہے. جعلہم اللہ تحت ایدیکم، اللہ تعالی نے تمہارے ماں تحت کر دیا ہے. آگے حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا فمن کان اخوہ تحت یدیہ، جس کا بھائی اس کے ماں تحت ہو کر کام کر رہا ہو، فلیطعمہ مما یاکل، تو جو خود کھا رہا ہے اسی میں سے اپنے بھائی کو کھلائے. سبحان اللہ. ولیلبسہ مما یلبس، جو خود پہنتا ہے اسی میں سے اپنے بھائی کو پہنائے. فرمایا ولا تکلفہم ما یغلبہم، ان کو ان کاموں کی تکلیف مت دو جن کاموں سے یہ مغلوب ہو چکے ہیں، تھک جاتے ہیں. جو کام انہیں تھکا دیں، ان کو مغلوب کر دیں، ان کی طاقت سے زائد ہوں، ان کاموں کی انہیں تکلیف مت دو. فَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَأَعِينُوهُمْ، اگر تم انہیں ان کاموں کی جن کاموں سے تھک جاتے ہیں اگر وہ کام کروانا ہی ہو تو فرمایا ان کی پھر مدد بھی کرو، ان کا ساتھ دو، ان کا ساتھ دو. تو اس حدیث مبارکہ میں چند باتیں ہمیں سیکھنے کو ملی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تو یہ کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ اسلام قبول کیا آہستہ آہستہ ہی، وہ سابقہ دور جو زمانے جاہلیت کا گزرا تھا اس کے آثار آہستہ آہستہ ہی ختم ہوئے. تو اب اس وہ لینگویج جو پہلے زمانے کی تھی وہ کس طرح گالیاں دی جاتی تھی، کس طرح کھینچا جاتا تھا، مارا جاتا تھا، کیا کیا حال غلاموں کے ساتھ کیا جاتا تھا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سب نے پڑھا ہے سنا ہے، تو تو وہ اتنے ظلم و ستم غلاموں پہ ہوتے رہے ہیں. بہرحال تو یہاں پہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کوئی الٹی سیدھی کوئی غلط بات کوئی گالی گلوچ, جو ہمارے یہاں پہ ایک شیر اپنے ملازم کو جو گالیاں پھر گالیوں پہ گالیاں شروع کر دے, حال ہے آپ یقین کیجئے کہ مطلب کسی اور کا لحاظ بھی نہیں کیا جاتا, اس قدر کھلے انداز میں اس قدر بازاری لہجہ ہے کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا, اس طرح ان کو رکھا جاتا ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ چونکہ ہمارے معاشرے میں جس طرح ایک سیٹ اپنے ملازم کو نوکر کو بولتا ہے اس انداز میں, تو آپ نے لفظ کہا بھی نہیں تھا, آپ نے صرف یہی لفظ کہا تھا یبنا سودا, ایک کالی عورت کے بیٹے, اور اس میں کوئی ایسی بات بھی نہیں تھی, لیکن بس یہ جملہ مناسب نہیں تھا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس جملے پہ آپ کی تنبیہ فرمائی, حالانکہ تھی بھی یوں دیکھنے جائے سچی بات تو سچی ہے, لیکن ایک سچی بات اب اس غلام کو تو بری لگے, بالکل اس کو بری لگے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات پہ تنبیہ کی کہ ماں کی وجہ سے کسی کی اولاد کو عیب نہ لگایا جائے, اس کو آر نہ دلائی جائے. دوسری بات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو یہاں پر فرمایا اخوان حکم خول حکم, اخوان کس کو کہا گیا؟ ان غلاموں کو, اللہ نا بھائی غلاموں کو کہا گیا کہ تمہارے بھائی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ماتحت کر دیے ہیں, تو غلاموں کو بھائی کہا گیا. اور جب بھائی کہا گیا تو ایک بھائی اپنے بھائی سے جب کام لے گا تو اس کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ تو گویا کہ ایک سیٹھ کو اپنے نوکروں کے ساتھ بھائی والا معاملہ کرنا چاہیے, ان کو اپنا چھوٹا بھائی سمجھے, تو جسے اپنے چھوٹے بھائی کی خیر خواہی کرتا ہے ایسی اپنے ملازمین اور نوکروں کی بھی سیٹ کو چاہیے خیر خواہی کریں. دوسری بات اس حدیث مبارکہ میں جو فرمائی گئی وہ یہ کہ جو خود کھاتا ہے وہ اس کو کھلائے, جو خود پہنتا ہے وہ ان کو پہنائے. تو اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گویا کہ بنیادی ضرورت جو ایک غلام کی ہوتی ہے کہ اس کو کھانا ہے, تو یہ نہ ہو کہ اس کو بالکل سوکھی روٹیاں کھلا دیں اور خود اچھی اچھی روٹیاں کھا رہے ہیں, تو ایسا نہ ہو, کم از کم بنیادی ضرورت جو غذا کے حوالے سے وہ غلام کی کم از کم ایسی ہو جو آقا کھاتا ہے. تو اسی طریقے سے جو نوکر اور سیٹ کا معاملہ ہے, تو سیٹ اپنے جو نوکر ہیں ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں کم از کم اتنی کر دیں کہ ایسا نہ ہو کہ بیچارے جو وہ چٹنی اور روٹی کو ہی پورا سال اسی پہ گزارا کرتے ہوں, بلکہ ان کے معاش میں ان کی غذا میں ایسے تنخواہوں میں ایسا اضافہ کر دے کہ کم از کم یہ بالکل لو قسم کی غذا نہ کھائیں, یہ ایک عزت دار طریقے سے روزی کھائیں, اور ان کے لباس بالکل ایسے ہوں کہ جس میں انہیں آر نہ آئے. اچھا عزت کھانے کے حوالے سے میں عرض کروں کہ یہاں ہماری بات ہے, تو اس حوالے سے بھی ہم تربیت کا ایک اپنا ذہن یہ بنائیں, کھانا عموماً سیٹ ہوتا ہے ملازم اس کے لیے کھانا لگاتا ہے, تو ملازم کو اپنے ساتھ کھانے کے لیے نہیں بٹھاتا, بلکہ حال یہ ہوتا ہے کہ بیچارہ ملازم جب سیٹ کھانا کھا چکتا ہے تو اب بچا ہوا کھانا ملازم کو کھانا پڑتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور اس کے اندر یعنی یہ کتنی وہ بات ہے, ہاں نہیں ضروری نہیں کہ صرف سب لوگ ایسے ہی ہوں, کچھ ایسے بھی پانچ انگلیاں برابر نہیں ہوتی, کچھ ایسے بھی دیکھے حضرت ہم نے کہ جو خود ان کے گھر سے شہانہ کھانا ان کے لیے آتا ہے اپنے ملازمین کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاتے ہیں. یہاں ایسا بھی دیکھا گیا ہے, ایسا بھی ہوتا ہے کہ پہلے ملازمین کو کھلا دیتے ہیں بعد میں خود کھاتے ہیں, بعد میں خود کھاتے ہیں, ایسے بھی اعلیٰ درجہ ہے, اعلیٰ درجہ ہے, ایسا بھی دیکھا گیا ہے بالکل. اچھا اور دوسرا حضرت نے جو بڑی توجہ دلانے والی بات کی کہ اس مہنگائی کے دور کے اندر ان کی تنخواہوں میں ان کی اتنی تو تنخواہ ہو کہ اچھی کوئی غذا وہ کھا سکے, ایسا نہ ہو کہ سارا سال وہ اس پر پڑے رہے. اب ایک طرف تو یہ معاملہ, دوسری طرف اس حوالے سے جب دیکھا جائے مذہبی طور پر بھی اگر وہ کریں تو مسجد کے خادمین یاد آتے ہیں کہ ان کی تنخواہیں بڑی قلیل ہوتی ہیں, اور بیچاروں کا کبھی تو کسی نے گھر سے بھیج دیا تو بھیج دیا, حتیٰ کہ میں نے خادموں سے یہ تک سنا ہے کہ بھائی ہمارے پاس پیسے ختم ہو گئے, ابھی ایک دن تو ہمارا پورا گزر گیا, ہم کھانا بھی نہیں کھا سکے. کسی مسجد خادم کے پاس پتا چلا کہ بھائی فلاں جگہ پہ کہیں کھانا وہ ہوتا ہے تو وہاں جا کے یہ کھانا کھاتے ہیں. اب یہ کس طرح ہم اپنے لیے پسند کریں گے یہ چیز؟ اس میں ایک چاہیے مسجد کمیٹی جو ہے وہ چونکہ ایک ذمہ داری لیتی ہے مسجد چلانے کے لیے, تو مسجد کی کمیٹی کو چاہیے کہ اس حوالے سے مسجد کی فلاح و بہبود, کیونکہ مؤذن خادم امام سے ہی ہے بالکل, یہ حضرات اگر صحیح تنخواہ پائیں گے تو مسجد کا نظام صحیح چلے گا. تو اس حوالے سے مسجد کمیٹی کو چاہیے کہ دیگر مالدار حضرات سے تعلق قائم کریں، مسجد کے فنڈ کے حوالے میں وہ تعاون کریں، مدد کریں کہ مسجد کا سلسلہ چلتا رہے گا تو انشاءاللہ یہاں دین کا سلسلہ بھی لوگوں تک پہنچتا رہے گا اور تو یہ ضروری بھی ہے کیونکہ اگر ان کو جو کہ مسجد سنبھال کے بیٹھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو سنبھالے بیٹھے ہیں، اس کی صفائی کرتے ہیں، ستھرائی کرتے ہیں، اگر ہم ان کے لیے تھوڑی سی کوشش کریں گے، ان کو اچھے انداز سے وہ کریں گے تو یقیناً وہ خوش ہوں گے اور اچھے انداز سے کام کریں گے. اور اب ملازم کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھلائیے، اب وہ پھر جو کام کرے گا آپ کا اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا. آپ کے یعنی ہو تو یہ نا کہ سیٹ کو کہنا نہ پڑے اور ملازم کام کر دے تو کیا بات ہے، لیکن یہ اسی صورت میں ہوگا کہ جس طرح ہمارے اسلامی بھائی نے اسی جامع حدیث سے پاک بتائی، اس کے صرف کہ اس موضوع پر ہم کلام کرنے کے لیے جائیں تو ہمارے یہاں کتنا معاملہ برا ہے کہ کھانے کو دیکھ لیجیے تو ہمارا یہ حال ہے. آگے تو یہ کیسی جامع حدیث سے پاک ہے، جو گھر میں ملازمہ کام کرتی ہیں کیا کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. بالکل، جو بچا ہوا دو تین دن کا بچا ہوا کھانا ہے وہ اس کو دیا، وہ اس کو دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ کھائے گی، جو پکا ہوا تازہ ہے اس کی پتیلی کی طرف نگاہ جا رہی ہے کہ گرما گرم خوشبودار یہ کھانا پکا ہے، اس کے اندر سے مجھے کچھ بھی نہیں ملا، یہ کیا ہمارے گھر کا عید. آئیے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اس بات پر، اس مدنی پھول پر ہم سب عمل کرنے کی نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر ہم سیٹ ہیں تو اپنے ملازمین کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھلائیں گے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ عزوجل ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی گھروں کے اندر اسلامی بہنیں بھی نیت یہ کریں کہ آپ کے گھر کے اندر جو کام کرتی ہیں اسلامی بہنیں، تو آپ نے دیکھا فرمایا کہ وہ تمہارے بھائی ہیں، تمہاری بہنیں ہیں، ان کا خیال رکھنا ضروری ہے. گرما گرم کھانا پکے اور ان کو آپ اس سے محروم رکھ کے آپ فریج سے دو دن کا کھانا آپ ان کو کھلائیں، ذرا خود کھا کے تو دیکھیے تو پتا چلے کہ کتنے دائے جو ہے وہ سو ہوتے ہیں. تو نیت کریں گے انشاءاللہ عزوجل ہم ان کو بھی اچھے سے اچھا کھلائیں گے انشاءاللہ تعالی. جتنی ہماری حیثیت ہوگی استطاعت ہوگی انشاءاللہ تعالی، کسی کے کھانے سے انشاءاللہ کم نہیں ہوگا، بڑھے گا انشاءاللہ. مزید آپ فرما رہے تھے حضور والا. اس میں ایک نقطہ، ایک مدنی پھول ہمیں یہ بھی حاصل ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بات کو بھی ارشاد فرمایا، ولا تکلفہم بما یغلبہم، کہ جو چیز ان کو مغلوب کر دے، انہیں تھکا دے، اس طرح کے کاموں میں انہیں تکلیف نہ دو، اس طرح کے کام پہ انہیں پابند نہ کرو. تو یعنی ایک غلام تو غلاموں کا دور تو نہیں ہے، اس وقت ہم نوکروں کے حوالے سے کلام کر رہے ہیں، اور یہ حدیث مبارکہ میں جہاں غلاموں کے لیے ان کے آقاؤں کو تنبیہات ہیں، تو وہیں نوکروں کے حوالے سے ان کے سیٹھوں اور جو آفیسرز ہیں ان کے لیے بھی یہ احکام ہیں. تو اس میں فرمائے گئے، ولا تکلفہم بما یغلبہم، کہ جو انہیں تھکا دے، انہیں مشقت میں ڈال دے، ایسے کام پر انہیں پابندی نہ کرو. اب اس کے اندر وقت اور کام کی نوعیت دونوں چیزیں آ گئیں. ایک ملازم کام کرتا ہے، آٹھ گھنٹے اس نے کام کیا، آٹھ گھنٹے کی ہی اس کی ڈیوٹی ہے. صحیح. اب اس کو پابند کیا جا رہا ہے کہ نہیں بھائی، آپ نے چار گھنٹے، ہماری دکان چونکہ 12 بجے تک کھلتی ہے تو آپ کو 4 گھنٹے اور دینے ہوں گے. اچھا. اب اس کی طاقت سے زیادہ کام لیا جا رہا ہے، ظاہر بات ہے وہ مزید 4 گھنٹے اور کام کرے گا تو 12 گھنٹے کام کر لیے اس نے. اب کام کی نوعیت بھی ایسی ہے کہ اس کو سامان یہاں سے ادھر اٹھا کے رکھنا پڑتا ہے. صحیح. تو پھر جو سامان باہر نکالا ہے دکان سے، اب وہ سامان دکان کے اندر بھی رکھنا پڑتا ہے. تو اس طرح بہت زیادہ ایک غلام کو، ایک نوکر کو مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. صحیح. اب سامنے سے پھر یہ تانا بھی ہوتا ہے، ایک یہ بھی بات سمجھو، ایک بےچارا اٹکا ہوا ہے کہ بھائی اگر آپ کو کام کرنا ہے تو آپ کو یہ تو برداشت کرنا ہوگا، ٹھیک ہے، اور اگر آپ نے کام نہیں کرنا تو پھر کل سے نہیں آئیے گا. نہیں تو آپ یہ بتائیے نا کہ آپ اتنا وزن اٹھانا ہے، لوڈنگ ان لوڈنگ کا ہی اس کا کام ہے، اس کو سارا دن ٹرک لوڈ کرنے اور ان لوڈ کرنے، اور حدیث پاک میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ طاقت سے زیادہ کام نہ لو، تو لوڈنگ ان لوڈنگ کرنے والا تو وہ شاید طاقت سے زیادہ ہی اس کو کام کرنا پڑتا ہے. تو ایسی صورت میں حدیث پاک ہمیں یہ بیان کر رہی ہے کہ طاقت سے زیادہ کام نہ لیا جائے، تو پھر لوڈنگ ان لوڈنگ کا کام کون کرے گا؟ ظاہر سیٹ خود تو نہیں کرے گا. اب ملازم اگر رکھتا ہے تو وہ ملازم بھی تھک جائے گا، دوسرے کو رکھے گا وہ بھی تھک جائے گا. تو ایسے میں کیا کیا جائے؟ ایسے میں دیکھو، اس میں حدیث مبارکہ اگلا جو ٹکڑا ہے اس میں یہی فرمایا گیا، فَإِن کَلَّفْتُمُوهُمْ بِمَا یَغْلِبُهُمْ فَأَعِينُوهُمْ، کہ اگر تم انہیں ایسا کام کروا رہے ہو کہ جو انہیں مغلوب کر دے، تھکا دے، تو ایسے کاموں میں ان کی مدد کرو. اب مدد کرنے میں عموم ہے، چاہے سیٹ خود اس کے ساتھ لگ جائے، مثلا دکان بند کروانی ہے، یہ چیز ممکن نہیں ہے، یہ چیز ہمارے یہاں ممکن نہیں ہے. سیٹ یہ ایک ایسا طبقہ ہے کہ وہ ملازم کے ساتھ مل کر لوڈنگ ان لوڈنگ کا کام نہیں کر سکتا، یہ سب جانتے ہیں. چاہے آپ اس کو یہ کہیں کہ سیٹ اس سے زیادہ طاقتور ہے، مگر وہ پھر بھی کارٹن اٹھا کے نہیں رکھے گا، یہ کام ہے تو ملازم کا، وہ یہ کہے گا کہ میں اس کو تنخواہ دیتا ہوں، رکھا ہی اسی بات کے لیے، تو میں اس کے ساتھ مل کر کارٹن اٹھاؤں تو اس کو رکھنے کی میرے کو ضرورت کیا ہے؟ یا تو پھر اگر اس میں یہ ہے کہ یہ حدیث پاک میں بیان کیا گیا نا کہ اگر تم انہیں تکلیف زیادہ دو تو ان کی مدد کرو. مدد کرنے کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ جہاں تین ملازم کی ضرورت ہے وہاں یہ چار ملازم پانچ ملازم لگے. تو جب کام کی ڈسٹریبیوشن ہو جائے گی, تقسیم کاری ہو جائے گی, تو وہ کام اس پر انشاءاللہ بھاری بھاری نہیں پڑے. ایک طریقہ یہ نوہم کا ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پہ آٹھ گھنٹے کی آپ نے اس کو تنخواہ دینی ہے 5,000, اور اس سے آپ کام لیتے ہیں 10 گھنٹے کے. اب ظاہر بات ہے 8 گھنٹے تو وہ بالکل دل جمی سے کام کرتا رہے گا, کیونکہ اس کو اپنی 5,000 کی تنخواہ بھی تو حلال کرنی ہے. تو وہ 8 گھنٹے تو اس نے باقاعدہ ٹائم دیا. اب جو آپ جیسے ہی 9 گھنٹہ شروع ہوا تو اب اس پہ تکلیف کا سلسلہ شروع ہو گیا, اس کا ٹائم ختم ہو چکا ہے, لیکن اب وہ مجبور ہے تو یہ مجبور کر رہے ہیں ہم, اس کو تھکا رہے ہیں, مزید اس سے محنت لے رہے ہیں. تو فاعینوہم کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اس کی اوور ٹائم کا بندوبست کر لیں کہ آپ 2 گھنٹے ہمیں اضافی دیں گے تو ہم آپ کی سیلری پر گھنٹے کے حساب سے اتنے 100 روپے ہم آپ کی مزید بڑھا دیں گے. تو یہ پر ٹائم اوور ٹائم کے اوپر مزید ہم تنخواہ میں اضافہ کر دیں تو یہ نوہم کے تحت آ جائے گا. یہ ان نوکروں کی مدد ہے. اب فری میں ہم ان سے اوور ٹائم لیں تو یہ ان پہ ظلم ہوگا. اچھا یہاں پہ آج کل یہ ہے کہ کس سے پوچھو کہ بھائی جی کب جاتے ہیں آپ صبح میں, تو 10 بجے جاتے ہیں. واپسی کا کیا ہے؟ واپسی کا کوئی ٹائم نہیں ہے. تو واپسی کا کوئی ٹائم نہیں ہے, اس کا مطلب یہ سیٹھ بھی یوں بات کرتے ہوں گے اگر کوئی ملازم رکھ رہے ہیں کہ بھائی واپسی کا کوئی ٹائم نہیں ہے. امیر علیہ سنت نے ملازمین کے لیے جو 21 مدنی پھول تحریر فرمائے ہیں ان میں غالباً پہلا بلکہ دوسرا مدنی پھول ہی یہی ہے کہ نوکر رکھتے وقت ملازمت کی مدت, ڈیوٹی کے اوقات اور تنخواہ وغیرہ کا پہلے سے تعین ہونا ضروری ہے. سبحان ملازمین کے لیے 21 مدنی پھول کہ اس کے اندر وقت کا, ٹائم کا, یہ ساری باتیں طے کی جائیں گی اور اس کا اجارہ طے کیا جائے گا. یہ آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. اچھا اس کے علاوہ حضرت یہ کہ اگر کوئی سیٹھ مار پیٹ کرتا ہے تو اس کے لیے کیا مطلب یہ کہ یعنی اس کو جیسے عموماً جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا, اب یہ میکینکس ہوتے ہیں فار ایگزامپل, اب ان کے پاس یہ موٹر بائک کے میکینک ہوتے ہیں, اب چھوٹے بچے ہیں اب انہیں مار رہے ہیں, تو دیکھتا نہیں ہے تو انہیں کیا گالیاں بک رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, کیا اس کے بارے میں؟ اس بارے میں ایک واقعہ یاد آ رہا ہے جسے ترمذی شریف میں اس واقعے کو نقل کیا گیا ہے. حضرت سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ کنت اضرب مملوکا لی بالصوت, میں اپنے غلام کو کوڑے سے مار رہا تھا, وہ چیخو پکار کر رہا ہے اور میں اس کو کوڑے سے ضربیں لگا رہا ہوں. فسمعت قائلا من خلفی, ایک پیچھے سے مجھے ایک کہنے والے کی بات سنائی دی, وہ کیا تھی؟ ایلم ابا مسعود, ایلم ابا مسعود. فرمانے میں اتنا جلال میں تھا, غصے میں تھا کہ مجھے وہ آواز سمجھ میں نہیں آئی کہ کہنے والا مجھے کیا کہنا چاہ رہا ہے. میں اس کو مارتا رہا یہاں تک کہ تیسری مرتبہ پھر آواز آئی, ایلم ابا مسعود. اب جب میں نے دیکھا کہ مجھے کوئی متوجہ کرنا چاہ رہا اپنی طرف, تو جیسے ہی میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالکل سامنے کھڑے ہوئے. اب جو میرے ہاتھ میں کوڑا تھا وہ میرے ہاتھ سے چھوٹا گر گیا. اب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کلمات ارشاد فرمائے, یہ ہمارے سیٹ حضرات اپنے دلوں میں بسا لیں. تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اکبر علیک منک علیہ, اے ابو مسعود اللہ تبارک و تعالی تجھ پر اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے جتنی تجھے اپنے اس غلام پر ہے. اللہ تعالی تو تیرا خالق ہے, یہ تو آپ کا زر خرید غلام ہے, یہ مر گیا آپ کی ملکیت سے نکل گیا, آپ نے آزاد کیا آپ کی ملکیت سے نکل گیا, اب اس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو آپ سے زیادہ قدرت رکھتا ہے آپ پر, اگر وہ سزا دینے لگا تو پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ کلمہ ارشاد فرمایا تو حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حلف اٹھا لیا کہ اب آئندہ کبھی بھی کسی غلام کو نہیں ماروں گا. صرف یہ حلف ہی نہیں, ساری زندگی پھر آپ نے اپنے کسی بھی غلام پر ہاتھ نہیں اٹھایا. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پہ صحابہ کرام علی مرضوان, جیسے پہلے بھی حضرت آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ انہوں نے اپنی طرح لباس ان کو پہنایا تھا, یہاں انہوں نے قسم کھائی کہ میں کبھی ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. یعنی پھر اس پر ان کا عمل کا یہ عالم تھا کہ یہ رہتی دنیا امت کے لیے ایک طریقے سے یہ ایک مثال بن گیا, ایک مثالی معاشرہ انہوں نے قائم کر لیا. اور ہمارے یہاں پہ تو وہ ہاں وہ نکالا میکینک نے, بھائی وہ چھوٹے ہیں پانا لانا 2 نمبر کا, وہ لہا اور اسے صحیح نہیں لایا تو وہ پانے اس کے منہ پہ مار دیتے، پانا مارتے ہوئے دکھا گئے کہ اندھا ہو گیا، سوچنا نظر نہیں آتا. ہر سیٹ کو سوچنا چاہیے کہ مجھے سیٹ بنایا تو بنایا کس نے، اللہ تعالیٰ نے. اور فائلیں دیکھیں، فائلیں پھینک دیتے ہیں، یہ فائل لانے کو کہا تھا وکیل صاحب ہیں، پہ ملازم رکھا ہے، یہ فائل، یہ فائل پھینک دے، لے جاؤ. اسے یہ سوچنا چاہیے کہ اسے سیٹ بنایا اور پیسے والا بنایا تو بنایا کس نے، اللہ تعالیٰ نے. صحیح بات. اور اسے ملازم بنایا تو بنایا کس نے، اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اس کو سیٹ اور مجھے ملازم بنا دے. اللہ، اگر یہ اس کی جگہ، یہ ملازم اس کا سیٹ ہو اور یہ خود ملازم ہو اور وہ اس سے اونچی آواز میں بات کرے، اب اس پر کیا گزرے گی؟ صحیح بات. غور کر لے تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اپنے ملازم کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا چاہیے. ایک ہمارے علاقے میں ایک اسلام بھائی ہیں جن کے ساتھ جو آپ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اس کو سیٹ اور اس کو ملازم کر دے. باقاعدہ اچھی طرح میں جانتا ہوں اسلام بھائی کو کہ جن کا کارخانہ چلتا تھا اور ان کے بہت زیادہ کاریگر تھے، لیکن وقت ایسا آیا کہ اب وہ بیچارے، کارخانہ بھی ان کے ہاتھ سے گیا، اب وہ مزدوری تلاش کرتے ہیں، اور ایک وقت ایسا آیا کہ اپنے اسی کاریگر کے پاس ملازمت کرتے ہیں. تلکل ایام نداولوها بین الناس، کہ لوگوں کے درمیان ایام بدلتے رہتے ہیں کہ کہاں وہ سیٹ اور آج خود جو ہے وہ بیچارہ در در ٹھوکرے کھاتے رہتے ہیں، کبھی کام لگتا ہے کبھی نہیں لگتا. اللہ تعالیٰ ان کو رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرمائے. تو یہ کہ ایک بنیادی طور پہ ہم اس بات کو دیکھیں نا کہ انسان خطا کا پتلا ہے، غلطی چھوٹے چھوٹے سے بھی ہو جاتی ہے، بڑے بڑے سے بھی ہو جاتی ہے. صحیح بات. تو غلطی انسان سے ہوتی ہے اور یہ انسان اس حوالے سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، بھول چک ہو جاتی ہے، یہ انسان کی گھٹی میں پیدائشی رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ کتنا عرصہ ہو گیا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے کسی معاملے میں مجھے اف تک نہیں کہا کرتے تھے، کہ اتنا عرصہ گزر گیا. حضرت انس رضی اللہ مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہے، فرماتے ہیں کہ 10 سال میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، سبحان اللہ، اور اس خدمت کے اس طویل عرصے میں کبھی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی کام کا مجھے کہا اور میں نے وہ کام نہیں کیا ہو، تو سرکار نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اللہ فعال تھا آپ نے کام ابھی تک کیوں نہیں کیا، اور کسی کام کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع کیا ہو. جیسے بچوں کو چھوٹے موٹے کام کرنے سے منع کرتے ہیں، یہ چھوٹے ہی تھے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو فرماتے ہیں کبھی کسی کام سے سرکار نے منع کیا اور میں نے کر لیا تو سرکار نے یہ نہیں کہا لما فعلت هذا، آپ نے یہ کام کیوں کیا. تو یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفقتیں ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، جو یہ بعد تک یاد رکھیں گے. 10 سال کے طویل عرصے میں بھی کبھی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے جھاڑا نہیں، کبھی ڈانٹا نہیں. مگر یہاں جو اس قسم کی گفتگو جاری ہے، جی جی، تو یہ تو آپ سیٹ کو تنبیہات کر رہے ہیں. اب ملازم کا کیا ہو؟ سیٹ کو یہ بھی تنبیہ ہے کہ اس سے اچھا سلوک کرے، اگر وہ کبھی غلطی کر لے تو بھی کچھ نہ کہے، اور اس کو تنخواہ بھی پوری دے، اس کو کھانا بھی اچھا کھلائے، لباس بھی اچھا پہنائے. اور یہ جناب دیر سے آ رہے ہیں، یہ ملازم کو بھی شام کو جلدی جانے کی درخواست، اور دو دن چھٹی. اور ابھی ایک ہمارے امام صاحب سے ہیں، ایک مسجد کے ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ، میں نے کہا آج ہمارا مکالمہ ہے کچھ آپ ارشاد فرمائے. ارے کہا ہماری مسجد میں سوئے ہوئے ہوتے ہیں زہر کے بعد، تو اٹھاؤ تو کہا کہ کیا آپ کا ٹائم ہے یہ؟ تو کہا اس وقت ٹائم تو کام کا ہے لیکن بس وہ رات کو دیر ہو جاتی ہے، تو چلو سوچا کہ ابھی تھوڑی نیند پوری کر لیں. یعنی یہ بھی کیا اس کے اندر ہے؟ اس کی تو اجازت نہیں ہے. جو ایک مزدور نے اپنا ایک ٹائم دینے کا معاہدہ کیا ہے کہ میں 8 بجے سے لے کر 4 بجے تک آپ کا ملازم ہوں، تو اس دوران یہ اپنا وقت بیچ چکا ہے. مزدور ملازم مزدور ملازم نوکر جو بھی ہیں، یہ اپنا وقت بیچ چکا ہے. عموماً جو ہے وہ ایسے معاہدے زبانی کلامی نہیں کیے جاتے ہیں. دکان پہ رکھا لڑکے کو، رکھ لیا، اب وہ روز صبح آتا ہے شام کو چلا جاتا ہے. سالوں گزر گئے، اس کا کبھی اپنے سیٹ سے کوئی معاہدہ ہوا ہی نہیں. صحیح. زبانی کلامی معاہدہ نہیں ہوا، لیکن یہاں دلالتن معاہدہ موجود ہے. کچھ نہ کچھ ایک ماخوذ گھنٹے ہوتے ضرور ہیں، یعنی جیسے اسٹینڈرڈ ٹائم ہے 8 گھنٹے، جی، یا کسی مارکیٹ کا عرف ہوتا ہے 10 گھنٹے. تو اتنا ایک طے سمجھا جائے گا. اچھا، اس کے علاوہ جن کی لگی بندی نوکریاں ہیں تو وہ بھی ہمارے جو ملازم ہوتے ہیں صرف حاضری لگا کے واپسی گھر پہ آ جاتے ہیں، یا فون ہی کر دیتے ہیں کہ آج میں نہیں آؤں گا، حاضری لگا دینا. تو یہ بھی حساب کتاب ہوتا ہے سرکاری ملازمین کا. یہ تو میں ابھی آپ نے یہ جب بات کہی تو میں آپ نے سمجھا میرے اچھی کہ یہ سرکاری ملازمین کا پھر کیا ہوگا، کیا حکم کیا ہوگا؟ بڑے بڑے اس سے کہتے ہیں کہ بھائی ہم فلاں ڈپارٹمنٹ میں جو ہے نا فلاں یہ ہے، تو پتا چلے حضرت وہاں جاتے ہی نہیں ہے. لوگوں کا آپ خود دیکھیے کہ ہمارے یہاں پہ ملازمین طبقہ پڑھ لکھنے کے بعد جو چاہتے ہیں ہم آگے سے آگے اداروں میں کام کریں, تو تقریباً ملازموں کی کوششیں ہوتی ہیں کہ ہمیں سرکاری جابیں مل جائیں. صحیح. اب نیتیں کیا ہوتی ہیں, لیکن ایک جو بات ظاہر نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ چھوٹ بہت زیادہ ملتی ہے. ہم جس طرح چاہیں وقت دیں نہ دیں, تنخواہیں پوری رشوتیں مل رہی ہیں, سب کچھ مل رہا ہے. تو اب اس حوالے سے جو ملازم وقت پورا نہیں دیتا اور کسی نہیں آیا اور اپنے دوست سے جو وہاں پہ دوسرا ملازم ہے کہا کہ حاضری لگا دینا, یا آیا اور جلدی چلا گیا اور ٹائم پورا کا پورا لکھا ہوا ہے, تو اس طرح جو کم وقت دے گا اور اضافی تنخواہ لے گا تو اس کی اضافی تنخواہ لینا جائز ہی نہیں ہے. صحیح بات, بالکل. تو یہ ہمارے یہاں پہ اس طرح لوگ کرتے ہیں. اچھا اب یہ یہاں پر آ جائیے تو یہاں پہ کام کا مسئلہ ہے بھائی, سیٹ کو دکان میں صفائی چاہیے, سیٹ کو آفس میں صفائی چاہیے, سیٹ کو آفس کے دیگر کچن ہیں, دیگر رومز ہیں جہاں فائلیں پڑی وہاں صفائی چاہیے, مسجد انتظامیہ ہے تو اس کو مسجد صاف چاہیے, گھر کے اندر کام والی ہے تو گھر صاف چاہیے. اب اس معاملے کے اندر کہ مجھ کو ڈیوٹی ہے, مجھے جو کام کرنا ہے وہ آیا میں یہ کام کہ بھائی مجھے آ کے جھاڑنا ہے میں آ کے جھاڑوں, مجھے آ کے یہ چیز صاف کرنی ہے میں اس کو جلدی سے صاف کر کے رکھوں, پوچھا لگانا ہے میں پوچھا لگا کے اس کو صاف کر کے درست انداز سے اپنا وہ کام کر لوں, تو اگر یہ اپنے کام کے اندر غفلت کرتا ہے تو کیا اسے نہیں پتا؟ یہ تو اس کے گناہ گار بھی ہوگا اور جو اجرت لے رہا ہے وہ بھی اس کے لیے حرام ہے. حرام, کیونکہ جس کام کے لیے اس کو رکھا ہے وہ کام ہی نہیں کر رہا. صحیح. اور عادت سے ہٹ کر تاخیر سے آتا ہے, دو دو گھنٹے دیر سے آتا ہے اور مہینے کے بعد تنخواہ پوری لیتا ہے, تو یہ تو اس کی تنخواہ لینا ہے یہ بھی نہ. صحیح بات. تو اب یہی شاید کہ مال میں برکت نہیں ہوتی, تنخواہ 25,000-40,000 ہے, مال میں برکت نہیں ہوتی تو کہاں سے برکت ہوگی؟ صحیح. حلال طریقے سے کمایا, اب 8 گھنٹے کی ڈیوٹی دی, 6 گھنٹے کام کیا اور پورا مہینہ یہی سلسلہ رہا, تو مہینے کے بعد جو تنخواہ ملی آخر وہ حلال حرام مکس ہے نا. صحیح. حرام اس کے اندر, حرام کی آمیزش یوں ہو گئی کہ جو میں نے کام نہیں کیا میں اس کی بھی تنخواہ اور اجرت لے کر گھر پر آ رہا ہوں. تو اب یہ امید رکھنا کہ اس میں برکت ہوگی, امید رکھنا کیسا؟ یہی درست نہیں ہے. صحیح. حرام مال جہاں پہ آئے گا تو وہاں پہ تباہیاں بھی ساتھ لے کر آئے گا, کہ یہ 25,000-30,000 تنخواہیں بیماریوں میں چلے آئیں گی. صحیح بات. برکت جو ہونی ہے وہ اٹھ جاتی ہے. صحیح. یہ کہ ہمارے ہاں ملازموں کے ساتھ ساتھ سیٹھ ان کو بھی شریعت مطہرہ کی پابندی کرنی چاہیے, اور اپنے ملازموں کے ساتھ جتنا اچھا سیٹھ کا رویہ ہوگا تو انشاءاللہ اس کے ملازمین اس کی ہر طرح کی باتیں مانیں گے اور انشاءاللہ اس کے کام میں بھی آگے سے آگے ہی رہیں گے. سیٹھ اور ملازم کا یہ جو معاملہ ہے کہ ملازم کے اور معاملات پہ ابھی گفتگو انشاءاللہ جاری ہماری, لیکن ایک یہاں قابل توجہ بات جو اس پر سے نکلی وہ یہ کہ ملازم کو ایک احساس سے کمتری ہے. اس کی وجہ یہ ہے, دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سیٹھ کو عموماً ایک شکایت ہوتی ہے. صحیح. کیا کہ میری دکان میں چوری ہوتی ہے. یہ کبھی یہ ہے کہ چوری شک ہے, کبھی اس کو یقین ہوتا ہے کہ میری دکان سے چوری ہوئی ہے, میرے گودام سے چوری ہوتی ہے, میرے گلے کی صفائی ہوتی ہے. تو ایسا ہوتا کیوں ہے؟ ایسا اس وقت ہوتا ہے کہ جب سیٹ اور ملازم کی ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوتی, طبقاتی فرق ہوتا ہے, ایک بہت اونچے درجے پر ہے, ایک نیچے کے درجے پر ہے.